महाभारत वन पर्व सप्तमोध्याय दुर्योधन दुशासन शकुनी और कर्ण की सलाह। पांडवों का वध करने के लिए उनका वन में जाने की तैयारी तथा व्यास जी का आकर उनको रोकना। वैशंपायनवाच श्रुत्वा च विदुरं प्राप्तं राज्ञा च परिशान्तितं धृतराष्ट्रात्मजो राजा पर्यतप्यत दुर्मतिः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय विदुर आ गए और राजा धृतराष्ट्र ने उन्हें सांत्वना देकर रख लिया। यह सुनकर दुष्ट बुद्धि वाला धृतराष्ट्र कुमार राजा दुर्योधन संतप्त हो उठा। स सौबलेयम् आनाय्य कर्ण दुःशासन तथा अब्रवीद वचनम् राजा प्रविश्याद् बुद्धिजम् तमः। उसने शकुनी कर्ण और दुःशासन को बुलाकर अज्ञान जनित मोह में मग्न हो इस प्रकार कहा। एष प्रत्यागतो मंत्रो धृतराष्ट्रस्य धीमतः विदुर पांडुपुत्राणां श्रुत विद्वान् हितैरतः। बुद्धिमान पिताजी का यह मंत्री विदुर फिर लौट आया। विदुर विद्वान होने के साथ ही पांडवों का सुहृद और उन्हीं के हित साधन में संलग्न रहने वाला है। यावस्य पुनर्बुद्धिं विदुरो नापकर्षते पांडवानेतावन् मंत्रयध्वं हितं मम। यह पिताजी के विचार को पुनः पांडवों के लौटा लाने की ओर जब तक नहीं खींचता तभी तक मेरे हित साधन के विषय में तुम लोग कोई उत्तम सलाह दो। अतपस्याम्यहं पार्थान् प्राप्तानि कथञ्चन पुनः शोषं गमिष्यामि निरम्बुर निर्वग्रह। यदि मैं किसी प्रकार पांडवों को यहाँ आया देख लूँगा तो जल का भी परित्याग करके स्वेच्छा से अपने शरीर को सुखा डालूँगा। विषमुद्बंधनम चैव शस्त्रमग्नि प्रवेशनम करिष्ये नहितान् वृद्धान् पुनर्दृष्टो मेहो सहे। मैं जहर खा लूँगा, फांसी लगा लूँगा, अपने आप को ही शस्त्र से मार दूँगा अथवा जलती आग में प्रवेश कर जाऊँगा, परंतु पांडवों को फिर बढ़ते या फलते फूलते नहीं देख सकूँगा। शकुनी उवाच किम्बाली समतिम राजन्नाशितोषि विषाम्पते गतास्ते समयं कृत्वा नैतदेवं भविष्यति। शकुनी बोला, राजन तुम भी क्या नादान बच्चों के से विचार रखते हो। पांडव प्रतिज्ञा करके वन में गए हैं, वे उस प्रतिज्ञा को तोड़कर लौट आवे ऐसा कभी नहीं होगा। सत्यवाक्य स्थिता सर्वे पांडवा भरतर्षभ पितुस्ते वचनम तात न ग्रहिष्यन्ति कर्हिचे। भरत वंश शिरोमणे सब पांडव सत्य वचन का पालन करने में संलग्न है, वे तुम्हारे पिता की बात कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अथवा ते ग्रहिष्यन्ति पुनरेष्यन्ति वा पुरं निरस्य समयं सर्वे पडोस्माकं भविष्यति। अथवा यदि वे तुम्हारे पिता की बात मान लेंगे और प्रतिज्ञा तोड़कर इस नगर में आ जाएंगे तो हमारा व्यवहार इस प्रकार होगा। सर्वे भवामो मध्यस्था राज्ञश्चन्दानुवर्तिनः छिद्रं ब्रहु प्रपश्यन्तः पांडवानां सुसंवृता। हम सब लोग राजा की आज्ञा का पालन करते हुए मध्यस्थ हो जाएंगे और छिपे छिपे पांडवों के बहुत से छिद्र देखते रहेंगे। दुःशासन उवाच एवमेतन् महाप्राज्ञ यथावदति महातुलः नित्यं हि मे कथयस्तव बुद्धिर्विरोचते। दुःशासन ने कहा, महाबुद्धिमान महामा जी, आप जैसा कहते हैं वही मुझे भी ठीक जान पड़ता है। आपके मुख से जो विचार प्रकट होता है वह मुझे सदा अच्छा लगता है। कर्ण वाच काममेच्छामहे सर्वे दुर्योधन तव हिप्सितम् ऐकमत्यम हिनो राजन् सर्वेषामेव लक्ष्ये। कर्ण बोला, दुर्योधन हम सब लोग तुम्हारी अभिलषित कामना की पूर्ति के लिए सचेष्ट हैं। राजन इस विषय में हम सभी का एक मत दिखाई देता है। नागमिष्यन्ति ते धीरा कृत्वा काल संविदम आगमिष्यन्ति चेत् मोहान पुनर्द्योतेन तांजय। धीर बुद्धि पांडव निश्चित समय की अवधि को पूर्ण किए बिना यहाँ नहीं आएंगे और यदि वे मोहवश आ भी जाएं तो तुम पुनः जुए के द्वारा उन्हें जीत लेना। वै सम्पान वाचन एवं उक्तस्तु कर्णेन राजा दुर्योधन सदा नातिशिष्ट मना क्षिप्रम अभवत् पराङ्मुख। वै सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय कर्ण के ऐसा कहने पर उस समय राजा दुर्योधन को अधिक प्रसन्नता नहीं हुई, उसने तुरंत ही अपना मुंह फेर लिया। उपलभ्य ततः कर्णो ब्रभृत्या नयने शुभे रोषाद् दुःशासनम चैव सौबलम च तमेव च उवाच परम क्रुद्ध उद्यम्यात्मानमात्मनः अथो मम मतं यत्तो तन्निबोधत भूमिपः। तब उसके आशय को समझकर कर्ण ने रोष से अपनी सुंदर आंखें फाड़कर दुःशासन शकुनी और दुर्योधन की ओर देखते हुए स्वयं ही उत्साह में भरकर अत्यंत क्रोधपूर्वक कहा, भूमिपालो इस विषय में मेरा जो मत है उसे सुन लो। प्रियं सर्वे करिष्यामो राज्ञ किंकर पाणयः न चास्य शक्नुमः सातुं प्रिये सर्वे यतन्द्रिताः। हम सब लोग राजा दुर्योधन के किंकर और भुजाएं हैं, अतः हम सब मिलकर इनका प्रिय कार्य करेंगे, परंतु हम आलस्य छोड़कर इनके प्रिय साधन में लग नहीं पाते। वयम तो शस्त्रान्यादाय रथानास्थाय दंशिता गच्छाम सहिता हन्तुम पांडवान मन गोचरान। मेरी राय यह है कि हम कवच पहनकर अपने अपने रथ पर आरूढ़ हो अस्त्र शस्त्र लेकर वनवासी पांडवों को मारने के लिए एक साथ उन पर धावा करें। तेषु सर्वेषु साम तेषु गतेषु विदताम गतिम निर्विवादा भविष्यन्ते धार्तराष्ट्रा तथा वयम्। जब वे सभी मरकर शांत हो जाएं और अज्ञात गति को अर्थात परलोक को पहुंच जाए, तब धृतराष्ट्र के पुत्र तथा हम सब लोग सारे झगड़ों से दूर हो जाएंगे। यावदेव परिद्योना यावच्छोक परायणा यावन मित्र विहीनाश्च तावत् शक्त्या मतम मम। वे जब तक क्लेश में पड़े हैं तब तक शोक में डूबे हुए हैं और जब तक मित्रों एवं सहायकों से वंचित हैं तभी तक युद्ध में जीते जा सकते हैं, मेरा तो यही मत है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा पूजयन्त पुनः पुनः बाढ़मित्येवते सर्वे प्रत्युचो सुतजं तदा। कर्ण की यह बात सुनकर सबने बार बार उसकी सराहना की और कर्ण की बात के उत्तर में सबके मुख से यही निकला, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एवं उक्त्वा सुसंरब्धा रथै सर्वे पृथक् पृथक् निर्ययो पांडवान् हन्तुं सहिता कृतनिश्चया। इस प्रकार आपस में बातचीत करके रोष और जोश में भरे हुए वे सब पृथक पृथक रथों पर बैठकर पांडवों के वध का निश्चय करके एक साथ नगर से बाहर निकले। तान् प्रस्थितान् परिज्ञाय कृष्णद्वैपायनः प्रभो आजगामा विशुद्धात्मा दृष्ट्वा दिव्येन चक्षुषा। उन्हें वन की ओर प्रस्थान करते जान शक्तिशाली महर्षि शुद्धात्मा श्री कृष्णद्वैपायन व्यास दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखकर सहसा वहां आए। प्रतिसिद्ध्याथ तान् सर्वान् भगवान् लोक पूजितः प्रज्ञा चक्षुषमासीदम् उवाचाभ्येत्य सत्वरम्। उन लोक पूजित भगवान व्यास ने उन सबको रोका और सिंहासन पर बैठे हुए प्रज्ञा चक्षु धृतराष्ट्र के पास शीघ्र आकर कहा, इति श्री महाभारते वन परवड़ी अरण्य परवड़ी जासागमने सप्तमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अरण्य पर्व में व्यास जी के आगमन से संबंध रखने वाला सातवां अध्याय पूरा हुआ।